Sankarsanaya Nirman Samanvay Keswamiko Sukshmaya Sukshma Rup Ya Avyaktko Duramitaya Duralabhyako Antakaya Sanghake Swamiko Cha Bhi Namaha Namaskar. अनुवाद मेरे पीछे बोले हे भगवान आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के सूक्ष्म भौतिक तत्व के उद्गम समस्त समस्त संघाटन और संहार के और संहार के स्वामी है संकर्षण नामक संकर्षण नामक प्रतिष्ठाता है तथा समस्त बुद्धि के समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता अद्युम्न है मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण नाम से जाने वाले परमेश्वर की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक विज्ञानी भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर चुके हों, जिससे भौतिक शक्ति से पदार्थों का संगठन होता है, किंतु समस्त संगठनों का स्वामी अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से प्रलय यानी संहार भी कर सकता है। इसका वर्णन भगवद गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अपने संहारक शक्ति के कारण संगठन का स्वामी इस संसार का संहार करता भी है। संकर्षण संगठन तथा संहार के अधिष्ठाता है, जबकि भगवान वासुदेव एक अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी चमक रहे, जबकि भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सूक्ष्माय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर तथा मन बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा संकर्षण में इस संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल तत्व है, जबकि मन बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व है। ये सभी भगवान द्वारा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, और इसका और आगे वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया जाएगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में हम इसी निर्देश मिलते, मैं दूसरा निर्देश देता हूँ, आपका सेल फोन बंद करो, विनती नहीं है आदेश है, सेल फोन बंद करो। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते। भगवत तत्व ज्ञान जो हम इस श्रीमद् भागवत में मिलते, इसका सुनने से, हृदयंगम करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने से हम मुक्त होते हैं इस भौतिक संसार से। तो भगवत तत्व विज्ञान क्या है? वो ज्ञान अथवा विज्ञान, विशेष ज्ञान, जो भगवान के बारे में है। भगवान के बारे में इसका मतलब क्या है? भगवान इनके भक्तों, इनकी भक्ति और इनकी शक्तियां। पराज शक्ति विविधाय श्रूयते। भगवान के अनेक असंख्य शक्तियां हैं, जिनमें तीन मुख्य है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। वे सर्वशक्तिमान है। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान शब्द के बहुत अर्थ है, परंतु सब जो भगवान की अस्तित्व ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सब अलग अलग ढंग से बोलते हैं। तो भगवान कैसे भगवान है? कोई कोई बोलते हैं अल्लाह, कोई कोई बोलते हैं जीसस, परंतु सब इस प्रकार सहमत है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान और इनकी शक्तियां है। और इस श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान है। अभी स्निप स्निप स्निप स्निप शब्द होगा। अच्छा हो आप ध्यान से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे और स्निप स्निप स्निप नहीं करेंगे। और यागा स्निप स्निप स्निप करो तो बाहर जाकर करो। तो सब जो भगवान गॉड अल्लाह को मानते हैं, सब बोलते भगवान सर्वशक्तिमान है, अल्लाहु अकबर, गॉड इज ऑल पावरफुल, ऐसे बोलते। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि केवल भगवान महान है ऐसे बोलना पर्याप्त नहीं है, कैसे भगवान महान है समझना चाहिए। तो कैसे भगवान महान है, वो विषय है भगवत तत्व विज्ञान, जो विशेषकर हम इस श्रीमद् भागवत में हम मिलते। आधुनिक युग में बहुत से लोग नास्तिक बन जाते, क्योंकि वे बोलते हैं कि भगवान में विश्वास रखना वो अंधविश्वास है, कोई प्रमाण नहीं है, हम कभी भी भगवान को नहीं देखा नहीं सुना, कोई प्रमाण नहीं है, और हमारा विश्वास है साइंस में, भौतिक विज्ञान में, क्योंकि साइंस है, साइंटिस्ट सब कुछ जो बोलते हैं तो उसलिए प्रमाण दे सकते हैं। और तुम्हारा भगवान के बारे में कुछ भी प्रमाण नहीं है, इसलिए हम साइंस को विश्वास करते हैं और भगवान को नहीं। परंतु वास्तव में इस श्रीमद् भागवत में पूरा विज्ञान है। तो कैसे भगवान इस भौतिक संसार, भौतिक जगत का सृष्टि, पालन और संहार करते हैं? श्रीमद् भागवत में वर्णन है और अलग अलग शास्त्रों में और भी विस्तार रूप से कैसे भगवान सब कुछ संचालन करते हैं, उसका पूरा वर्णन है, जिसके बारे में माताएं की कोई रुचि नहीं है सुनना और खाली बात करते हैं भगवत क्लास के बीच में, दुख की बात है। सेवा का नाम है सबसे महत्वपूर्ण, श्रीमद् भागवत श्रवण करने में डिस्टर्ब करते हैं। तो वो विज्ञान जो है भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में इस श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्थान में हम मिलते हैं, जैसे कि इस शिव स्तुति, कैसे भगवान शिव स्तुति करते हैं भगवान विष्णु को। विष्णु शब्द तो हर एक शब्द श्रीमद् भागवत में और भगवान के हर एक नाम का बहुत गहरा अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ खोय। भगवान के असंख्य नाम है क्योंकि इनके असंख्य शक्तियां है, असंख्य गुण है, असंख्य रूप है। तो विष्णु सहस्र नाम है, भगवान के सहस्र मुख्य नाम की तालिका है जिसके ऊपर हमारे वैष्णव आचार्यों उनकी ठिकान से ये सब नाम का अर्थ हमको व्याख्या किए है। तो विष्णु नाम का अर्थ है जो सर्वव्यापी है। तो कैसे भगवान सर्वव्यापी है फिर भी व्यक्ति है, परम पुरुष है। तो यही सब सूक्ष्म तत्व समझना भगवत तत्व विज्ञान का विषय है जो हम इस श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक बहुत दम्भिक है, बोलते हैं कि हम बहुत कुछ आविष्कार किया, डिस्कवर किया है, इसलिए हमें भगवान में विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। परंतु वो भगवत तत्व ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में हम मिलते हैं, वो सब आज तक योग्य है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वास्तविक ज्ञान का एक विषय है। परंपरा में से पूर्वाचार्यों की वाणी में से समझना कि इस भौतिक संसार दुखमय कैसे, कम से कम सब लोग का जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, व्याधि का दुख और बुढ़ापा का दुख भोग करना पड़ेगा, कि हम आत्मा है। हम नास्तिक लोग बोलते हैं कि शरीर तो खाली रसायन केमिकल से गठित है, परंतु हर एक व्यक्ति अनुभव कर सकते कि मैं केमिकल्स नहीं हूं। ओ मेरी प्रिय बीवी, आप कितना सुंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन इत्यादि हो, कोई ऐसे बोलते आई लव यू क्योंकि तुम बहुत बढ़िया हाइड्रोजन हो या कार्बन हो या ऑक्सीजन हो। हम आत्मा है, हम व्यक्ति है, हम भौतिक प्रकृति से पृथक है। जैसे भौतिक प्रकृति असत अचित निरानंद है, तो वैसे आध्यात्मिक शक्ति जीव और भगवान सच्चित आनंदमय है। ये भगवत तत्व विज्ञान है जो हम श्रीमद् भागवत भगवत गीता और वैदिक शास्त्रों का ज्ञान खंड में मिलते हैं, जो आप पृथ्वी में और सभी प्रकार के शास्त्र में नहीं मिलते। इसलिए श्रील प्रभुपाद कि एक बड़ी इच्छा थी। शिल प्रभुपाद की कितनी इच्छा थी? बहुत बहुत। शिल प्रभुपाद की एक इच्छा थी कि सब लोग, विश्व के सभी लोग हरि नाम महामंत्र जप करवाना। और मेरी एक इच्छा है कि आप जरा क्लास के बीच फोटो नहीं खींचे, अगर आप खींचना चाहते हैं तो बाद में करो। वो शिल प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य था इस भौतिक संसार में आने का। परंतु सब लोग तो इतने आसाने से हरि नाम करना ग्रहण नहीं करेंगे। इस आधुनिक युग में अधिकांश व्यक्ति का विश्वास है नास्तिक के बाद में, जिसका आधार है आधुनिक विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान जो वास्तव में विज्ञान नहीं है, वो भी एक प्रकार की माया है, जिससे लोग सोचते कि हम बहुत कुछ जानते हैं परंतु वास्तव में और कुछ भी नहीं जानते। जो महत्वपूर्ण है, कैसे हम जन्म मृत्यु जो आव्याधि से मुक्त हो सकेगा। जैसे मैं सनातन आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का दास हूं, वो आध्यात्मिक ज्ञान तो नास्तिकों तो पूरा अस्वीकार करते, इसलिए उनका ज्ञान वो तो ज्ञान नहीं है। जड़ो विद्या जतो मायार भयभाव तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनामिया जीव के करे गाढ़ा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त वाला कौन है? गाढ़ा समाज में सबसे बड़ा। इसलिए ओ नोबेल प्राइज प्राप्त कर, मैं सबसे बड़ा गाढ़ा हूं। तो वास्तविक ज्ञान है इस श्रीमद् भागवत में, लेकिन लोग इसको विश्वास नहीं करते क्योंकि आधुनिक विज्ञान से हम बहुत बहुत चीजों में, गैजेट सेलफोन जैसे, इंटरनेट जैसे, कैमरा, कार, और लोग सोचते तो ये बहुत बढ़िया है। पूर्व काल में लोग के पास ऐसा चीज तो नहीं था कि लोग के पास। तो वास्तव में पूर्व काल में भौतिक विज्ञान भी बहुत प्रगत था। जैसे कि शास्त्र में एक शास्त्र है विमान शास्त्र, जिसमें ज्ञान है तो मंत्र चालित विमान कैसे बनाना, कैसे चलाना, और विज्ञान है चिकित्सा के बारे में। सभी मानव समाज में और सभी विषय का वर्णन है वैदिक ज्ञान में, परंतु सबसे बड़े बुद्धिमान जन वो सब भौतिक विकास में रुचि नहीं लेते थे। सबसे बड़ा वैज्ञानी इस भौतिक संसार से उदासीन थे, इसलिए उनकी रुचि नहीं थी भौतिक विकास में। कैसे हम इस भौतिक संसार में आराम से रहेंगे, तो ऐसे सोचना मूर्खों की, जिनकी बुद्धि जिनके विचार उन्नत है वे जानते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदंस बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थितम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य याव निश्चय सय विषय खलु सर्वथा स्यात्। हमें इस दुर्लभ मानव जन्म अभी प्राप्त किया है। इस मानव जीवन तो दीर्घ काल नहीं रहेगी, फिर भी इस मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में संभावना है उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना, उसी प्रकार साधना करना, जिससे हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते। इसलिए हमें विषय इंद्रिय सुख में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो सभी जीव जाति में उपलब्ध होते हैं, परंतु इस अवसर जन्म मृत्यु से मुक्त होना, इस अवसर केवल मनुष्य जन्म में ही मिलते। इसलिए वैदिक युग में सबसे बड़े बुद्धिमान लोग तो भौतिक स्थिति को उन्नत करने में प्रयास नहीं किया, वो सब प्रयास से पूरा उदासीन थे। उनका प्रयास था पुनर्जन्म से मुक्त होना। तो इस भगवत तत्व विज्ञान इस श्लोक में और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में उसके बारे में हम कुछ मिलते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि वो भगवत तत्व विज्ञान जो भौतिक जगत के बारे में और आधुनिक मनोकल्पित तथा कथित विज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है मनुष्य बुद्धि और मनुष्य के ज्ञान इंद्रियों से संकलित है, और उसमें बहुत त्रुटि भी है। हम बार बार सुनते हैं कि वो साइंटिस्ट जो बोलते हैं और बाद में बोलते हैं नहीं नहीं, ओ अब तक हम ऐसा बोला कि वो सच है, अभी और भी रिसर्च किया और अभी समझते कि वो सही नहीं है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ग्रेविटी के बारे में कुछ मंतव्य करते हैं। हिंदी शब्द क्या है, आधुनिक हिंदी में सब ग्रेविटी बोलते हैं, संकार आकर्षण शक्ति दूसरा शब्द प्रभुपाद, गुरुत्व आकर्षण। तो उस ग्रेविटी में कोई क्या गुरुत्वाकर्षण कोई ऐसे नहीं बोलते, साधारण बोलचाल में सब ग्रेविटी बोलते हैं। तो उसके बारे में शताब्दी एक शताब्दी काल के अधिक तो पूरा साइंटिस्ट का पूरा विश्वास था, परंतु और कुछ भी साइंटिस्ट और भी कुछ रिसर्च किया और कैलकुलेट किया कि जगत में विश्व में काफी मैटर नहीं है जिससे ग्रेविटी हो सकते, तो इसलिए उन्होंने डार्क मैटर को इन्वेंट किया है कि वो मैटर जो है विश्व में तो जिससे ग्रेविटी हो सकते है, इसलिए विश्व में और बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा मैटर होने चाहिए। वो लेकिन नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोलते है, तो अदृश्य है, हम नहीं देखते है, लेकिन है। अगर नहीं है तो हमारे सब थियोरीज तो पूरा बकवास जैसे होगा। तो उसका क्या है, अंधविश्वास, हम नहीं देखते नहीं सुनते, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम साइंटिस्ट है, श्री साइंटिस्ट उवाच, साइंटिस्ट की बात को मानना चाहिए। तो साइंटिस्ट बोलते हैं डार्क मैटर है। तो वैदिक विज्ञान से हम क्या मिलते है कि सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ भगवान करते। कैसे? भगवान स्वयं नहीं करते। कैसे करते? इनकी बहिरंग शक्ति के द्वारा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ऐसे साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी करते, उसके कुछ दिन के बाद दूसरे साइंटिस्ट आते और वो थियोरी को खंडन करते और नया थियोरी बनाते, और उसके और कुछ दिन के बाद एक और साइंटिस्ट आते है और वो थियोरी जो चलते उसको भी खंडन करते। इसको ज्ञान नहीं बोलते, इसको कल्पना बोलते, स्पेक्युलेशन। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान है त्रिकाल में। तो अगर ग्रेविटी हो तो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल में भी होगा, वो ज्ञान है। और उसमें और साइंटिस्ट का, सब साइंटिस्ट का विश्वास है, लेकिन प्रमाण नहीं है। और हमारा विश्वास, हम भी बोलते, वो एक्चुअली ये एक प्रकार हम स्वीकार करते हैं कि ये अंधविश्वास है कि सब कुछ चलते भगवान का संचालन से। मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। तो हम स्वीकार करते हैं कि एक प्रकार से ये अंधविश्वास है, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि हम इस भौतिक संसार में हर एक जीव एक बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत तुच्छ प्राणी है, और भगवान बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत विशाल है, और हमारे आंखों समर्थ नहीं है भगवान को देखने के लिए। तो हम ज्ञान चक्षु से देखते, मतलब हम स्वीकार करते हैं कि हमारे भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए हम विश्वास करते हैं भगवान में। हमें स्वीकार करना चाहिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो तो उसका जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि भोग करना पड़ेगा, तो इससे उसको स्वीकार करना चाहिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भौतिक नियमों से मैं संचालित हूं। तो मैं संचालित हूं तो संचालक होने चाहिए, भौतिक प्रकृति तो प्रकृति के साथ पुरुष होने चाहिए। तो जो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, स्वीकार करते है कि मैं नियंत्रित हूं, नियंत्र हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं विश्व के बारे में और किसी भी विषय के बारे में सब कुछ समझ नहीं सकता। तो इसलिए भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य आस्तिक जन स्वीकार करते हैं कि संचालक है विश्व का भगवान, इस विशाल जगत की सृष्टि और संचालन। तो बिना संचालक नहीं चलते, इस जगत के आधार है महान बुद्धिमान, महान शक्तिमान व्यक्ति है। तो इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नम्र होने चाहिए। नम्र एक्चुअली नम्र नहीं होने चाहिए तो एक्चुअली बुद्धिमान होने चाहिए। बुद्धिमान इस प्रकार कि मैं छोटा हूं, मैं संचालित हूं, संचालक है वे भगवान है। तो वास्तव में ये सब नास्तिक, जो जितने बड़े साइंटिस्ट ना हो तो सब मूर्ख है। उत्कामंथंग स्थितंग वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ये सब मूर्ख नहीं जानते और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ग्रेविटी और ऑस्मोसिस, बिग बैंग, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन कि हम आत्मा है और इस भौतिक संसार में हम एक उदर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद दूसरा उदर, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो प्रत्यये। वो नहीं जानते, ये बोलते है कि कोई आत्मा नहीं है, सब कुछ जो है तो केवल केमिकल्स है, सब मूर्ख है, विमूढ़। वे नहीं देखते, क्योंकि नहीं देखते, क्योंकि परम ज्ञानी भगवान से ज्ञान नहीं मिलते। तो हम देखते, कोई कोई हमसे बोलते है क्या क्या वो प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि कैसे पुनर्जन्म, हाँ हम देखते हैं, हम देखते हैं कैसे, अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षु से हम देखते हैं। तो कैसे पुनर्जन्म होते, कैसे पुनर्जन्म से हम मुक्त हो सकते, तो कैसे भगवान भगवान है, हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं। वो ज्ञान चक्षु हम मिलते हैं आई ऑपरेशन से, हर एक इस्कॉन मंदिर आई हॉस्पिटल है जिससे वो मोती निकालना है। वो क्या है, अज्ञान, सब भूल धारणा, सब कुछ जो आप स्कूल में, कॉलेज में, टीवी से, इंटरनेट से सीख ले वो सब छोड़ दो, सब निराद, सब बकवास, सब अज्ञान है। ओ मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूं, इसका मतलब आप मूर्ख है। तो सब लोग इस संसार में मूर्ख है, और जो कॉलेज ग्रेजुएट है तो साधारण मूर्ख से बड़ा है, क्योंकि उसमें ज्यादा अज्ञान है और उससे बहुत दम्भिक है। ओ मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं छोटा मूर्ख नहीं हूं। तो यहां आओ और ऑपरेशन ले लो, आई ऑपरेशन। ये श्रील प्रभुपाद का आई कैंप है जिससे हम ज्ञान चक्षु से सब कुछ अच्छी तरह देख सकेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछिए। नहीं नहीं नहीं नहीं, खाली थे केवल सवानो, ठीक है समय। एक बात है, आपका पीठ भगवान को नहीं दिखाना, थोड़ा ऐसे घुमा, आपका पीठ भगवान को नहीं दिखाना है, ऐसे बैठिए जिससे आपका पीठ भगवान के मुख ही नहीं है। उस तरफ बैठ। All right. It's not now. Very good. Anyway, ask the question. Yeah, it's a formality to say that. Oh, I'm thanking you because I have a great benefit from your website. I listen to your lectures on the website. I have two different questions. Is it possible if I ask in English? Who wants to ask in English? Okay. Is it related to the class? Okay, go ahead. The first question is that you presented a contrasting picture of how scientific thinking works and how thinking in Bhagavatam works. So that you presented that scientists assume that in Bhagavatam, you know, there is a blind acceptance of some authority, and in scientific thinking, there is you have an epistemological process in which you believe in an ascending order of accepting knowledge, and you're going to think based on your senses and intelligence and find out how reality works. But in scientific thinking also, there is, I believe that there is some amount of impartiality in that there are two scientists who are open to accept, you know, based on their process of thinking, that at some point of stage they become involved to understand reality, what is presented in Bhagavatam. They may not be atheists. So is it true that within ISKCON or within your specific presentation, there is a generalization that most of the scientists generally present an idea of atheistic knowledge, and they are not open to accepting the theistic path when they come to such a stage? Yeah, it's a generalization, but it's largely true. Generalization means it's not completely true, but it's generally true. There are scientists who, by famously Michael Behe, studying in biochemistry, studying biological cells, impartially came to the conclusion that there must be some intelligence behind it. That's a very famous case. But generally, as the atheists will, they like to proudly declare on their websites that the more educated one is, especially in science, the more educated the class is, the higher the rate of atheists is. Someone else did a psychological study of this recently and came to the conclusion that it's not that every scientist actually thinks about whether there's a God or not. It's just because they're in that atmosphere, and generally people, they adopt the worldview of the people around them. So if you're in a community of scientists, it's much easier to get on in the world if you're an atheist, because everyone else around you, you just presumed you should be atheistic. Another thing is, in this psychological study, that scientists, people in general don't respect them very much. And they don't earn very much. They live their whole life in the university. They hardly go outside. So within their own community, they have this feeling of, we are superior. We know better. All these foolish people, they believe in God, but we know better. They have, very few of them actually investigate philosophically the question of whether there is a God or not. They just go along with everyone else. Anyway, don't bash scientists bashing. They need a good bashing. The whole prospect of trying to find out by the ascending method is in itself faulty. Yeah, you said you had two questions? Actually, I have three questions, but I'm not going to continue with this thought process what you presented. My second question is regarding ISKCON diverting to materialistic activities like opening eye hospitals, etc. I don't think they're opening eye hospitals yet. To be absolutely accurate, ISKCON doesn't open eye hospitals. ISKCON has never opened an eye hospital. If you see the prospectus for some temples, they're trying to raise funds. I saw one temple prospectus. They're soliciting donations. So they put hospital, school, old age home, Goshala, and the last thing they put was a temple. So someone might have been thinking of opening. No, ISKCON doesn't open hospitals. It's not in the name of ISKCON. If you ask, so I was told there was a this ISKCON Leeds meeting, and if people, someone was, so if people ask you, what is ISKCON doing for social welfare, then you say, you see, we have midday meals, hospitals, eye camps. But if a member of ISKCON asks, why is ISKCON doing this, they say, no, it's not ISKCON doing it. So depending on who you're speaking to, it's ISKCON or it's not ISKCON. It's Achintya Bheda Bheda. It's not that Achintya, actually. Srila Prabhupada's eye camp is Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. That's the real eye hospital we have to open. Everywhere. Yeah, anything else? Okay. Please accept my condolences. I have read some of your books. Your preaching is so blunt, like a sharp blade. Blunt like a sharp blade. That's a bit. Most of the preachers are either too soft or not. You're really putting me on the spot here. Now I'm going to get in trouble again. Anyway. Okay, go ahead. Since in Kali Yuga, people are dull-minded. Actually, what is the best method of preaching to cut ignorance? The best way of preaching to cut the ignorance will be seen by the result. If people are actually becoming free from ignorance. Is it not? The standard way is the method given by Chaitanya Mahaprabhu, given by all the acharyas, which is to speak and act according to the directions of Shastra. Srila Prabhupada always said that the best way, the most important method of preaching is to distribute his books. Srila Prabhupada's books are blunt and sharp. You said both things. So that blunt means when you're using a hammer, and sharp means when you're using a sword. So blunt means when you're generally smashing, and sharp means gyanasina, when you're cutting at specific misconceptions. So both are, sometimes a hammer is required, sometimes a sword is required, sometimes a flower is required. Vishnu also holds a flower, not only a club. But we should be very careful not to think that because people don't like it, that we shouldn't say it. I've discussed this in detail in one book on speaking strongly in Srila Prabhupada's service. If we only speak what people like to hear, then we cannot speak the full truth. Because most people like to be cheated. We're in the world of illusion. And we like we like that which is not good for us. We are apaswartha parayana, attached to that which is against our real self-interest. So that needs to be addressed, as Srila Prabhupada repeatedly did. Okay, I think we'll finish there so you can present the books. Hare Krishna.